Hoofdstuk 25 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 25 van boek 5. Des te meer moet gij er naar streven uw toestand te verbeteren, voor zover het mogelijk is, zei Dolly. Ja, voor zover het mogelijk is, antwoordde Anna, op een plotseling, geheel veranderende, zachte en treurige toon. Is de scheiding dan niet mogelijk? Men heeft mij gezegd, dat uw man erin toegestemd had. Dolly, ik zou daar liefst niet over spreken. Goed, dan spreken wij er niet van, haastte zich Dolly te antwoorden, toen zij de lijdende uitdrukking in Anna's gezicht bemerkte. Ik zie slechts, dat gij alles te donker inziet. Ik? Volstrekt niet. Ik ben zeer vrolijk en tevreden. Gij hebt gezien, je fais de passion. Veslovsky. Om de waarheid te zeggen, beviel mij Veslovsky's toon volstrekt niet, zei Dolly, met de wens een andere wending aan het gesprek te geven. Ach, dat prikkelt Alexei, verder niets. Hij is een knaap, geheel in mijn handen, weet ge. Ik kan hem leiden, zoals ik wil. Hij is geheel als uw Grisha, Dolly, zeide zij, plotseling een andere wending aan het gesprek gevende. Gij zegt, dat ik alles te donker inzie. Gij kunt het niet begrijpen. Het is verschrikkelijk. Ik beijver mij om in het geheel niets te zien. Maar ik meen, dat men toch alles moet doen, wat maar enigszins mogelijk is. Ja, maar wat kan men hier doen? In het geheel niets. Gij zegt, Alexei huwen, alsof ik daaraan niet denk. Ik daaraan niet denken, herhaalde zij, en bloosde. Zij stond op, richtte zich hoog op, zuchtte diep, en begon met haar lichte schreden de kamer op en neer te gaan. Ik daaraan niet denken? Er is geen dag, geen uur, dat ik er niet aan denk, en mij niet verwijt, dat ik eraan denk. Want de gedachten daaraan kunnen iemand waanzinnig maken. Ja, waanzinnig maken. Wanneer ik daaraan denk, kan ik zonder morfium niet inslapen. Nu goed, wij willen er bedaard over spreken. Men zegt mij scheiding, maar ten eerste wil hij die niet meer. Hij staat geheel onder de invloed van gravin Lydia. Dolly zat in rechte houding op haar stoel en volgde met haar medelijdend, deelnemend gezicht Anna's bewegingen. Men moet evenwel een poging doen, zeide zij zacht. Goed, men moet een poging doen. Wat zal dat betekenen? Hiermee sprak Anna klaarblijkelijk een gedachte uit, die zij wel 100 maal overlegd had en reeds van buiten kende. Dat betekent dat ik hem haat en dat ik, die mij toch schuldig tegenover hem beken en hem voor grootmoedig houdt, mij voor hem vernederen, aan hem schrijven moet. Goed, ik overwin mij ook, zover en doe het. Ik ontvang of een beledigend antwoord of zijn toestemming. Goed, ik krijg ook zijn toestemming. Anna bevond zich op dit ogenblik aan het verst verwijderde eind van de kamer en verschikte daar iets aan de venstergordijnen. Ik krijg dus zijn toestemming, maar de zoon, die zullen zij mij niet geven. Die zal bij de vader, die ik verlaten heb, in verachting tegen mij opgroeien. Versta mij wel, twee wezens heb ik lief, beiden evenzeer, Serescha en Alexei. Zij was in het midden van de kamer, dicht voor Dolly getreden, en drukte de handen tegen de borst. In het witte nachtgewaad scheen haar gestalte buitengewoon hoog en gezet. Zij liet het hoofd zinken en blikte met haar vochtige ogen neer op de kleine, magere en van aandoening bevende Dolly in haar uitgestukte nachtjapon en muts. Slechts deze beide wezens heb ik lief, maar het ene sluit het andere uit. Ik kan ze niet met elkander verenigen, en dat toch is voor mij nodig. Kan dat niet zijn, dan is mij alles onverschillig, geheel, geheel onverschillig. Maar op de een of andere wijze moet het een eind nemen, en daarom kan en wil ik er niet gaarne over spreken. Klaag mij dus niet aan, veroordeel mij niet. Gij, in uw onschuld en reinheid, kunt niet begrijpen wat ik lijd. Zij ging naast Dolly zitten, zag haar met een schuldig gelaat in het gezicht, en greep haar hand. Wat denkt gij? Wat denkt gij van mij? Veracht mij niet. Verachting verdien ik niet. Ik ben eenvoudig ongelukkig. Is iemand ongelukkig, dan ben ik het, zeide zij, wendde zich af en begon te wenen. Einde van hoofdstuk 25 van boek 5.